program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Porozumienia brak. Opiekunowie niepełnosprawnych po rozmowie z minister rodziny i pracy dalej kontynuują protest w Sejmie. Domniemany sprawca strzelaniny w restauracji na przedmieściach Nashville wciąż na wolności. Szuka go amerykańska policja. Ponad 300 osób pisało warszawskie dyktando. Najlepszy okazał się Arkadiusz Kleniewski. Protestu nie kończą, żądają realizacji dwóch swoich postulatów. Opiekunowie niepełnosprawnych, którzy od środy okupują Sejm, chcą wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł oraz zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska spotkała się wczoraj wieczorem z protestującymi. Rozmowa trwała około 15 minut, ale nie przyniosła porozumienia. O zaufanie i szybkie zakończenie protestu apelowała wczoraj do rodziców niepełnosprawnych była premier Beata Szydło, która spotkała się z mieszkańcami Krościenka w Małopolsce. Uczestniczył w nim także Jakub Owsianka z niepełnosprawnym synem. Mieszkaniec Sądecczyzny od lat walczy o poprawę warunków opieki i wychowania niepełnosprawnych dzieci. Na spotkaniu zarzucił byłej premier niedotrzymanie obietnic i skierował apel do prezesa partii rządzącej. Chciałem jeszcze raz powtórzyć apel. Proszę powiedzieć panu prezesowi Kaczyńskiemu, żeby się ulitował nad losem niepełnosprawnych, żeby po prostu pomógł. Nad tymi propozycjami pracuje Ministerstwo Rodziny. Minister Rafalska będzie przedstawiała konkretnie projekt, który przełożymy na ustawę i tak jak powiedział pan premier, w możliwie najszybszym czasie ta ustawa zostanie przyjęta. To znaczy ja myślę, że będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu przyjęta. Głównym żądaniem, o jakim mówił Jakub Owsianka, jest zwiększenie zasiłku pielęgnacyjnego i zmiana przepisów, które wprowadzają nauczanie indywidualne w domu, a nie w placówkach integracyjnych. Amerykańska policja ściga 29-latka, który w nocy z soboty na niedzielę zastrzelił 4 osoby w restauracji pod Nashville w stanie Tennessee. 2 osoby zostały ranne i przewieziono je w stanie krytycznym do szpitala. Napastnik to, jak ustalili funkcjonariusze, Travis Reinking. Mieszkał w pobliżu restauracji, cierpiał na zaburzenia psychiczne. Don Aaron z miejscowej policji mówi, że podejrzany był już wcześniej znany służbom. Reinking został aresztowany przez Secret Service za wtargnięcie w obszar chroniony w pobliżu Białego Domu w lipcu 2017 roku, a następnie został zwolniony. Reinking był później przesłuchiwany przez władze hrabstwa Tazewell w Illinois i FBI. Jego pozwolenie na broń zostało cofnięte na żądanie FBI, a 4 sztuki broni zostały przejęte przez władze hrabstwa Tazewell. Broń, której użył napastnik, była tego samego typu, jakiej użyto podczas poprzednich podobnych tragedii w październiku ubiegłego roku w Las Vegas, gdzie napastnik strzelający z okna hotelu zabił 58 osób i w lutym tego roku w Parkland na Florydzie, gdzie zginęło 17 osób. W Ravensbrück odbyły się obchody 73. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Złożono kwiaty w miejscach pamięci i modlono się w intencji zamordowanych tam kobiet. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda powiedziała, że świadectwo więźniarek z Ravensbrück to bezcenny dar dla przyszłych pokoleń. Dziękuję z całego serca za tę trudną lekcję historii. Za przykład tego, jak człowieczeństwo, hart ducha i siła charakteru zdolne są przezwyciężyć nawet najbardziej przerażające przejawy zła. Pani Wanda Rosiewicz to była więźniarka, na której w obozie dokonywano eksperymentów pseudomedycznych. Dziś mówi, że najważniejsza jest pamięć. Cieszę się, że są takie uroczystości. Nie zapomina świat o tym, co było. Z Ravensbrück, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Arkadiusz Kleniewski, warszawskim mistrzem ortografii, był najlepszy z ponad 300 osób, które w Pałacu Kultury i Nauki zasiadły do pisania dyktanda warszawskiego. Laureat mówi, że ortografia nie sprawia mu problemu. Ortografia jest moim konikiem. Szczerze mówiąc, dużo czasu poświęcam na czytanie słownika. Tekst dyktanda przygotowali profesorowie Jerzy Bralczyk i Andrzej Markowski. Nawiązywał on do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setnej rocznicy uzyskania praw wyborczych kobiet. Profesor Andrzej Markowski tłumaczy, że w tekście znalazły się nazwiska literackich bohaterów z międzywojnia. Wśród nich m.in. Mateusz Bigda z powieści Juliusza Kadena-Bandrowskiego. Kiedy dyktowałem, widziałem po minach niektórych piszących, że takie wyrazy czy nazwy jak Mateusz Bigda to były im zupełnie obce, prawda? Bo cóż trudnego jest w napisaniu Bigda? No Bigda jak Bigda, tylko że pewnie będą niektórzy Migda albo jakoś inaczej, bo nie znają tej powieści. Honorowy patronat nad dyktandem warszawskim objęła Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słonecznie będzie na wschodzie kraju, w pozostałych regionach jeszcze pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze i to z gradem postępujące z zachodu na wschód. Bez burz na krańcach wschodnich. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany w czasie burz. W porywach do 70, a w górach do 75 km na godzinę. Ciśnienie sobie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. No i temperatura dość rozpięta, znowu od 17 stopni w Suwałkach, 18 w Koszalinie i Kołobrzegu, 19 w Szczecinie, Trójmieście i Olsztynie, 20 stopni w Toruniu i w Lublinie, 21 w Warszawie i Poznaniu, 22 w Łodzi i Kielcach, 23 w Częstochowie i Zamościu, 24 w Rzeszowie i we Wrocławiu, 25 w Opolu i Tarnowie, do 26 stopni w Katowicach i Krakowie. Ale proszę się nie dać zwieść, bo ranek chłodny jest i można kurteczkę cieplejszą wziąć ze sobą. Trójka. Program trzeci. Kazik i kwartet Proforma bywał już na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego, ale w tym tygodniu, czyli w zeszły piątek, to nie. Bo mamy nowy numer jeden. Kto słuchał, ten wie, kto nie słuchał, dowie się przed dziewiątą. Któż to taki? Kolega Andrus na pierwszym miejscu. Zagramy oczywiście z nowej płyty ale to przed 9:00. Zapraszamy Państwa serdecznie. Dzień dobry, audycja poranna mówi. Ostatnio, nie wiem dlaczego, ale dawno nie słyszeliśmy się z panią Tiną. Tina Turner o poranku. Dzień dobry pani. 14 już prawie minut po 6. Przypominam, że 2, 2 i 7 trójek już do dyspozycji, bo Piotr Łodej sobie siedzi, czeka i mówi, jeśli podniesie słuchawkę, to od razu mówi dzień dobry słuchaczu. A, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry. Szastu, prastu, świstu, gwizdu, znowuż weekend przeszedł. No i może tyle. No właściwie to tyle. Takie mam poczucie, że się pan jeszcze nie może odnaleźć po tym weekendzie. Mamy poniedziałek rano, no niestety trzeba się zbierać. To może dokończę. Ranek@polskieradio.pl, a także 71335, gdyby państwo w jakiejkolwiek bądź sprawie. Zapraszamy do trójki. A spraw do omówienia to my dziś o poranku mamy sporo. Na przykład taką, żółwie w Zgierzu. To nie jest ćwiczenie dykcyjne, ale problem, bo one są w Zgierzu. Mieszkanka powiadomiła nas o nietypowym gatunku żółwia. I w momencie, kiedy patrol przybył na miejsce, faktycznie na gałęzi siedział żółw. I co robił? A proszę posłuchać, na czym polega problem z żółwiami w Zgierzu? O tym powiemy po 7.40. Problem jest, naprawdę jest i trzeba się nad nim pochylić. Może nie pochylić, bo na gałęzi siedział, no ale proszę posłuchać. Porozmawiamy także o książkach, bo dziś ważny dzień, jeśli chodzi o książki. No i teraz tak, i książki, mamy bardzo ładną pogodę, połączmy te fakty i poczytajmy w plenerze. To zbiór wykładów, jakie Freud wygłosił na początku XX wieku, więc zapowiada się bardzo ciekawie. Bo to dopiero początek lektury, jak słyszeliśmy u tego pana. Poczytamy sobie w plenerze i zaczniemy za kilka chwil, za kilka minut. Kwadrans po 7, czyli za godzinę, dr Tomasz. Stacja kosmiczna porusza się z ogromną prędkością, prawie że 30 tysięcy kilometrów na godzinę, a to oznacza, że o ile dobrze liczę, 15 razy na dobę mamy wschód Słońca i zachód Słońca. Dobrze pan liczy. Zapraszamy. 15 minut po 7 pytania z kosmosu, chwilę później Tata, projekt Tata, a dziś Tata na farmie. Iluzji. To też nie jest tylko sztuka iluzji, tylko są iluzje optyczne przy pomocy różnych eksponatów, budynków. Pokazujemy w pewien sposób niedoskonałość naszych umysłów i pokazujemy, że te nasze zmysły można w bardzo łatwy sposób oszukać. I będziemy próbowali oszukać 20 minut po 7, albo także spróbujemy zrozumieć, na czym to oszustwo polega. A przed 7 wyjątkowa i niepowtarzalna pani Helena. Co ty masz z tego, Tadeusza? Nie mam, ale przecież patrzy na nas. Ale przestań, daj spokój. No właśnie, dwa głosy się pojawiają, czyli jest nowa bohaterka. Proszę się przekonać. Przed 7 urywki z kalendarza i Joanna Kołaczkowska. 17? Nie, 16,5? Tak. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. Thank you. Ale wycinali na gitarach? Łomot jak w kuźni był. Wlogowałem się na ten weekend w ogóle z sieci. Nawet się okazało, że nikogo nie zainteresowało to, czy żyje, czy nie żyje. Jedyna pewna, niezmienna to Trójka, która wita mnie co rano. Bardzo pozdrawiam. Piotr Kowal ze wsi. A, pozdrawiamy panie Piotrze. To ja zapytam od razu, bo pamiętam, że w zeszłym tygodniu mówiłem, że się wszystko zazieleniło i dobrze. Pan powiedział, że niedobrze, bo się panu kanapki w kuźni zazieleniły. To jak tam te kanapki? Co z nimi? Czy wszystko dobrze? Proszę powiedzieć jeszcze. Zapraszamy do Trójki. 22,5 minuty po szóstej. Można ich spotkać w autobusach, parkach czy nawet w metrze. Nie lubią, kiedy ktoś im przeszkadza, no chyba, że to odgłosy przyrody, bo to oczywiście zawsze. Miłośnicy książek na gorącym uczynku przyłapała ich nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. No i z okazji Światowego Dnia Książki, który właśnie dziś obchodzimy, zapytała o to, co aktualnie sobie czytają na łonie natury. No i czytając można szlifować języki obce albo pogłębiać wiedzę na przykład na temat sztuki, tak jak pani Bogna. Czytam 7 dni w świecie sztuki. Ale to widzę, że po angielsku. Tak, głównie czytam po angielsku zazwyczaj. Książka jest autorstwa Sarah Thornton, która jest kanadyjską socjolożką. Opisuje 7 dni w świecie sztuki. Każdy dzień to jeden rozdział. Pierwszy rozdział opisuje aukcję. Aukcja odbywa się bodajże w Nowym Jorku. Jest to popołudniowa aukcja w Christie's. I myślę, że każdego może to zainteresować, jakie mechanizmy stoją za tak wielkimi wydarzeniami. Kończę, tak, już czytam posłowie. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki pisze autorka. Bardzo lekko, zabawnie. No i generalnie sztuka jest tematem, który bardzo mnie interesuje. Tak, zajmuję się sztuką, dokładnie konserwacją dzieł sztuki. Jest to bardzo fajna książka, która jest w stanie osobę niezwiązaną ze sztuką wprowadzić trochę w świat sztuki współczesnej. Może warto zajrzeć. Będziemy zaglądali dziś do różnego rodzaju miejsc, żeby zobaczyć, co ludzie czytają w parkach. Na przykład Agnieszka Szwagier taką małą przebieżkę zrobi i sprawdzi specjalnie dla państwa. Gdyby państwo chcieli się pochwalić, to oczywiście też zapraszamy. 227 trójek. I takie mam pytanie podstawowe, no bardzo osobiste, ale co się aktualnie dzieje w książce, którą państwo czytają? Tak jednym zdaniem, co się tam teraz dzieje? Można opowiedzieć. Zapraszamy bardzo serdecznie. Adres elektroniczny też podam. ranek@polskieradio.pl. Albo SMS-owo też można. 71335. No co się tam teraz dzieje? Jeśli chodzi o akcję. Póki pióro i pęcherz trzymam. Kapitan Polska. Dzień dobry. A witam jeszcze raz Piotr z tej strony. Kanapeczki się nie zmarnowały. Na wsi mamy ten urok, że tu się nic nie marnuje. Staramy się to wszystko wykorzystać. A co czytamy na wsi? Maję Lidię Kostrzakowską. Bardzo lubimy. Tworzymy nowe światy. Zatapiamy się wręcz w jej fantazjach. Miłego dnia. My także życzymy miłego dnia. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Co się dzieje aktualnie w książce, którą państwo czytają? Pan Michał napisał inwazję germańskich najeźdźców, oprawców na Norwegię. A z kolei pan Waldemar napisał, że w jego książce akurat pani Małgorzata lata na miotle i to nago. Mhm, to już wiemy, co to za książka. Bardzo serdecznie pozdrawiam, panie Waldemarze. 227 trójek? Czy matury w tym roku są przyspieszone, czy coś? Bo kasztanowce już kwitną. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Taka konstatacja. I teraz patrzę na tytuł kolejnego utworu i to jest dziwna sytuacja w sprawie tych matur, bo tytuł to odwołane. Nawołuję ciebie, odwołany. Zastępuję ciebie, zastąpiony, odwołany. Pospywam przy ciebie, odwołany, wymazany. Odwołane. No i tak się zaśpiewaliśmy, że 6:30 minęła. Romuald Wójcik. Podniesienie renty socjalnej do poziomu renty minimalnej zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Dla każdej rodziny opiekującej się niepełnosprawnym oznacza to o 167 zł więcej. Minister rodziny wieczorem odwiedziła protestujących w Sejmie. Rozmawiamy, to jest szukanie kompromisu, mówiła podczas spotkania Elżbieta Rafalska. Z naszej strony kompromisu nie będzie, odpowiedzieli protestujący. Ponad 500 migrantów płynących do Włoch na łodziach i pontonach uratowano w czasie weekendu na Morzu Śródziemnym. Gdy zrobi się ciepło i morze jest spokojne, migrantów jest więcej. U brzegów Libii zebrały ich statki organizacji pozarządowych. Załoga organizacji Sea-Watch opowiedziała, że kiedy migranci zobaczyli zbliżający się patrol libijskiej straży bez kamizelek ratunkowych, rzucili się do wody z okrzykiem Libia nie. Jak mówią działacze, ci ludzie wolą utonąć niż trafić do obozu w Libii. Karabinierzy zatrzymali w Rzymie młodego turystę z Francji, którego dron utknął w jednej z arkad Koloseum. Maszynę wyciągnęli strażacy, którzy musieli użyć do tego wysuwanej drabiny. Francuz odpowie z wolnej stopy za zachowanie zagrażające zabytkowi. Koloseum jest stale narażone na bezmyślność turystów, którzy wydrapują na murach swoje inicjały i niszczą odnowione ostatnio mury. Kolejny serwis w Trójce o 7:00. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe burze postępujące z zachodu na wschód, także burze z gradem. Pogodniej bez burz na krańcach wschodnich, wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, a także w górach porywisty, 17 stopni w Suwałkach, 19 w Szczecinie, Trójmieście i Olsztynie, 21 w Warszawie i Poznaniu, 24 w Rzeszowie i we Wrocławiu, do 26 stopni w Katowicach i w Krakowie. Co się aktualnie dzieje w książce? U pana Przemka jest tak, że w jego książce aktualnie Buktor szuka swojego młota, który ktoś mu skradł. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przyroda lubi wiosenne słońce. A ty polubisz nasze nowe, atrakcyjne ceny na maszyny do ogrodu marki Husqvarna. Wejdź na stronę husqvarna.pl i znajdź najbliższego autoryzowanego dealera. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary laptop na nowy, Misiu. 400 zł taniej. Ty też wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź. Ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowskich, współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy medyczne Pediatria 11-2014, strony 609-17. Są produkty, które się wyróżniają. Jak kremowe, nawilżające mleczko do ciała Botanica Pharma z aloesem. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. 100 różnych głosów mówić, co masz robić. Nie słuchaj ich. Możesz marzyć, zdobywać i wsłuchać się w siebie. Chcesz w prawo? Jedziesz. Chcesz BMW? Możesz. Wybierz BMW X1 z zerową wpłatą własną oraz 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Już za 1280 zł netto miesięcznie. Kim jestem? Twoim instynktem. Więcej atrakcyjnych ofert na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Szukasz prezentu? Teraz w Play na urodziny, Dzień Dziecka i inne okazje super zestaw Junior Box ze smartfonem Lenovo K5 i bezprzewodowym głośnikiem. To idealny prezent dla młodych odkrywców. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wiele ciekawych rzeczy się można z tego dowiedzieć, bo pytamy o to, co się aktualnie dzieje w książce, którą państwo czytają. I pani Kasia informuje, że Australijczyk zwiedza Włochy, teraz na swojej pomarańczowej wyspie Marcello wyjeżdża do Neapolu. Z kolei u pana Piotra Władysław Gomułka wycofuje ze sklepów niemieckie łowione żołnierzyki. A u pana Tomka z Krakowa szef komisariatu postanowił odesłać żonę z katalogu do domu, a jego podwładny cieszy się, że sprawy wkrótce wrócą na utarte tory. Ranek małpa polskieradio.pl. Z kolei u pani Edyty Wiewiórka przenosi dzieci w bezpieczne miejsce i robi to z takim oddaniem, że co parę kroków traci oddech i pada, bo maluch, którego niesie owiniętego wokół szyi, zabiera jej oddech, ale wstaje i biegnie dalej. 71335. Takie rzeczy się dzieją. Skoro już mówimy o zwierzętach, Mieszkanka powiadomiła nas o nietypowym gatunku żółwia. I w momencie, kiedy patrol przybył na miejsce, faktycznie na gałęzi siedział żółw. O żółwiach w Zgierzu mówić będziemy za godzinę. Dzień dobry. W związku z międzynarodowymi książki, to ja myślę, że one siedziały na drzewie i czytały. Mogło tak być. Żółwie tak czasem robią, proszę pana. To się czasem dzieje, 227 trójek. No to za chwilę sobie też poczytamy. Ale prasę. Państwo przysyłają. U mnie jest rok 1905, Rosja, zaraz wybuchnie rewolucja. Tak napisał słuchacz. Dzień dobry. Pytam właśnie o świadku koronnym masie, nie wiem, czy można to mówić, ale ciekawym wątku jestem. No, jak masa miała automaty w Pruszkowie. Ej, tu takie lekkie niedomówienie, jak się domyślam. 227 trójek. Pan Grzegorz z Mazur informuje, że w jego książce aktualnie Tomek Beksiński realizuje audycję nocną w Trójce. Ja bym przestrzegał jednak przez wrażeniem takiej lekkiej wyższości przez tych czytelników książek wobec tych, co nie czytają książek. Bo taki nastolatek, gimnazjalista na przykład, on tyle pisze i czyta tych SMS-ów, że naprawdę książkę można by z tego stworzyć. No, jaki gatunek, no literatura faktu. To prawda w króciutkich odcinkach, ale jednak. Dzięki, do usłyszenia. Mam wrażenie, że taka książka mogła już powstać. No, pewnie tak. Zresztą do faktu, tak. To my zaraz zajrzymy. Zdecydowanie. Kolega taki zadumany troszkę. Tak, bo właśnie uświadomiłem sobie, że ja czytam 3 książki i 4 słucham. I chyba już nie wiem, w którym miejscu jestem. A tak poważnie to przeczytałem, 1 właśnie skończyłem i nadal nie wiem, czy Gorgonowa zabiła. W drugiej książce... To już państwo wiedzą, która to książka. Autorka rusza właśnie na pewną piękną szkocką wyspę, by rozwikłać tajemnicę rodzinną. To już państwo wiedzą, o jaką książkę chodzi. No właśnie, w 3 jestem w XVII wieku i za chwilę ze świtą Jana Kazimierza będę gdzieś na Ukrainie. A w 4 Wojciech Młynarski tłumaczy, jak przetłumaczyć znakomitą tekst zagranicznego poety. I to jest niesamowita lekcja i fantastyczna szkoła. No ale rzeczywiście, jeśli chodzi o gazety, bo po to tu przyszedłem, to dziś, nie wiem czy wiesz, mija 500 lat, odkąd na polskim tronie zasiadła Bona. Skąd? No tak. Sforza, wiadomo. Tak. Za co Polacy nie znosili królowej Bony, bo można dziś dowiedzieć się, że nie znosiliśmy. Hejtowaliśmy ją bardzo. To dziś w dodatku, ale historia w Gazecie Wyborczej. Na którym portalu wtedy? No, na wszystkich, proszę pana, portalach, dworach, zaściankach i tak dalej, i tak dalej. Ale skoro dziś Międzynarodowy Dzień Książki, to warto sięgnąć do Rzeczpospolitej i przypomnieć sobie informację świeżą dość, że Martyna Majok, urodzona w Bytomiu, dramatopisarka, została pierwszą Polką nagrodzoną amerykańskim Pulitzerem. Jest teraz zasypywana zamówieniami. Pisze historie z życia wzięte o silnych kobietach, matkach, często inspirowane to opowieści własnymi przeżyciami, historiami rodzinnymi. Odniesienia trochę do Janusza Głowackiego i przecież Karaluchów i Antygony w Nowym Jorku są możliwe i uzasadnione, ale bohaterowie Martyny robią wszystko, żeby w Ameryce się zakorzenić. No, imigranci Głowackiego byli jednak zawieszeni pomiędzy swoimi ojczyznami a Ameryką. O dziełach, bo chyba już tak można nawet mówić pani Martyny, dziś w Rzeczpospolitej państwo przeczytają w tekście Od skeczu do tragedii. No jeszcze ciekawostka, bo jeszcze niedawno Martyna Majok zapowiadała musical na Broadwayu o wybuchu w Czarnobylu, którego skutki, gdy miała 2 lata, jak opowiada, uszkodziły jej zęby. Po nagrodzie Pulitzera zajmie się raczej serialem dla HBO. I to jest prawdziwa polska gwiazda, o której my w Polsce wiemy mało. Serdeczne gratulacje. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. A na pierwszej stronie Rzeczpospolitej oraz na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej coś, co może zainspiruje pana redaktora do odpowiedniego utworu po przeglądzie prasy. Otóż Get Back. Get Back trafił pod lupę, pisze Rzeczpospolita. Get Back zainteresował premiera i służby, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Szef rządu zwołał w piątek naradę w sprawie sytuacji w spółce Get Back, a Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i zwróciła się o wsparcie do ABW. Tak wynika z informacji dziennika. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulowania informacją. Chodzi o poniedziałkowy komunikat firmy z informacją, że prowadzi rozmowy z Polskim Funduszem Rozwoju i PKO BP o finansowaniu kredytowo-inwestycyjnym do 250 milionów złotych. A wiadomo, jak dla ekonomii stabilności przy ważnych strategicznych spółkach mogą zadziałać takie komunikaty. O tym zresztą całkiem niedawno zapraszamy do Trójki, rozmawialiśmy. Get Back już czeka. Bardzo dobrze. Dla uczniów, rodziców ważna informacja też z dziennika. Otóż olimpijczycy i najlepsi w testach mimo tłoku bez problemu znajdą miejsce w liceum. W przyszłorocznej rekrutacji gorzej poradzą sobie dobrzy i średni. Ogólnopolska czołówka liceów szykuje na przyszły rok 2 razy więcej miejsc niż zwykle. To efekt reformy edukacji. W jednym momencie o przyjęcie będą starać się 2 roczniki uczniów. Łącznie 722 tysiące, bo też pierwsi kończący 8-letnią szkołę podstawową. Zwiększone przyjęcie będą możliwe głównie tam, gdzie przy liceum działało wygaszone właśnie w gimnazjum. Tam, gdzie funkcjonował tylko ogólniak, mogą być problemy. O tych problemach pisze dziennik. Za to ABW i policja łowią nazistów. Gazeta Wyborcza pisze, że imprezę neonazistów w Dzierżonowie, o której gazeta pisała w ubiegłym tygodniu, rozbiły w sobotę ABW i policja. Dwóm liderom tego środowiska zostaną dziś przedstawione zarzuty krzewienia faszyzmu i nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym i rasowym. Koncert miał odbyć się w warunkach konspiracyjnych. Publiczność była zapraszana w imiennie rozsyłanych, szyfrowanych e-mailach. I o tym dziś w gazecie na stronie pierwszej. Represjonowani za to walczą dalej. Byli opozycjoniści chcą wsparcia prokuratorów IPN w uzyskaniu odszkodowań za bezprawne uwięzienie i internowanie w okresie PRL. Dopominamy się, żeby prokurator IPN miał możliwość uczestniczenia w tych rozprawach. Mówi stojący na czele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach Janusz Olewiński. A więcej w naszym dzienniku dziś w tabloidach o zboczeńców w szkole w Szubinie. To jest porażająca historia. Dziś na pierwszej stronie o tym. Gazety oczywiście dziś także piszą o proteście rodziców osób niepełnosprawnych. I tutaj taki tytuł. Nagle pokochali niepełnosprawnych ze strachu przed wyborami. Ale to w fakcie w dzienniku Polska The Times również rodzice nie zamierzają rezygnować. Chcą rozmawiać z prezesem PiS. rozmawiać z Donaldem Tuskiem, będą śledczy i o tym dziś też w prasie, bo to dotyczy dnia jutrzejszego. Tusk przed sądem w sprawie organizacji lotów do Smoleńska. Polska Times na pierwszej stronie i także na pierwszej stronie w Gazecie Polskiej codziennie. Donald Tusk w krzyżowym ogniu pytań zostanie zarzucony pytaniami ze strony oskarżycieli posiłkowych, którymi są rodziny ofiar katastrofy, twierdzi jeden z ich pełnomocników, mecenas Stefan Hambura. Jak dowiedziała się Codzienna, część dzisiejszego sądowego przesłuchania, no właśnie, no i tutaj jest dziś i jutro, to dziś oczywiście, byłego premiera w sprawie organizacji lotu z 10 kwietnia do Smoleńska może zostać przeniesiona do sali rozpraw niejawnych. Szykuje się gorący dzień. Gazeta Polska codziennie sporo miejsca temu poświęca. W areszcie jest już sekretarz generalny Platformy, były chyba, Stanisław Gawłowski, tak już można o nim powoli mówić. Natomiast opozycja, zdaniem tygodnika, to w tygodniku Sieci, a z zdaniem tygodnika Do Rzeczy, opozycja marzy o zemście. Marzenie o zemście, totalna opozycja szykuje się do rozliczenia PiS. Dziś na okładce tygodnika Do Rzeczy. Jak żyją dzieci władzy, pisze o tym Wprost, a Newsweek przypomina, że majówka tuż, tuż i ma podwójny numer do poczytania sporo, bo taki grubszy trochę. To prasa i Krystian Hanke. Dzień dobry. Mam wdzięczny taki temat dziś rana, więc pomyślałem, że może ja dorzucę panu redaktorowi Marcinowi zagadeczkę taką. Bo w książce, którą obecnie czytam, Krasnala właśnie porwali, a Cebulowego Rycerza prowadzą na śmierć. Dobrze, dobrze. Słuchamy sobie, co tam się dzieje w państwa książkach. Pani Agnieszka informuje, że w książce pan Zbyszek prosi panią Wisławę, żeby przysłała mu trochę soli do Paryża, ale to nie jest zwykła sól, bo sól to niezwykle udany tomik poetycki, bo pan Zbyszek to Zbigniew Herbert, a pani Wisława to Wisława Szymborska. Jestem świeżo po lekturze Fantastycznego Gniazda Światów. Nie mogę powiedzieć, co się działo w książce, szczególnie pod koniec, ale ci, którzy czytali, wiedzą, że bardzo długo trzeba się zastanawiać przed przewróceniem na ostatnią kartkę. Bardzo dziękuję. 227 trójek. No i my sobie podglądamy i podsłuchujemy, cóż, czegóż to... Cóż czytają ludzie na zewnątrz, bo piękna pogoda. I na przykład pan Mateusz czyta sobie w tramwaju. Następny przystanek do... Przepraszam, widzę, że pan czyta w autobusie. Zdradzi pan, co to za książka? Książka Barbary Rosiek, Pamiętnik narkomanki. No jest to książka oparta na faktach, opowiada historię młodej dziewczyny, przez odrzucenie przez swoich rówieśników wpadła w ten nałóg. Ostatnio widziałem film Dzieci z dworca Zoo i tak mnie to natknęło, żeby jednak no, wrócić do tej książki, bo kiedyś zacząłem ją czytać, ale nie skończyłem. Przystanek na żądanie. W autobusie no, to jest jedyna chwila, w której mogę sięgnąć po książkę, no bo lepiej jest przeczytać książkę niż bawić się telefonem czy przeglądać portale. To bardziej jest korzystne dla nas. O, i zdecydowanie Agnieszka Szwajgier podgląda. Cóż czytają ludzie na zewnątrz, bo pogoda piękna. Aha, redaktor się domagał, redaktor ma. Beatlesi. Thank you. Bydgoszczy. U mnie w książce właśnie wyjaśniło się, kto zabił, ale nie powiem. Na poważnie zaczynam się obawiać, że ktoś ze słuchaczy, czytelników zdradzi na antenie jakieś zakończenie i będzie klops. Panujemy nad tym. Próbujemy przynajmniej. Za czasów królowej Bony portale były i to jak pięknie zdobione. A tego wszystkiego można się dowiedzieć czytając książki, także w dniu książki. Co polecamy? Urywki. Urywki z kalendarza. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Ja czuję, że ja... Jestem mamą? Jest. Ja nie wiem, może miesiąc, może dwa. Jeszcze pofunkcjonuję. No gdzie, mamo, tak długo? Na pewno nie. Jeszcze się zastanowię, ile to potrwa. Mama, przesadza. Niedługo. Helenko, kochana, moje serce, jesteś najlepszą osobą, jaką urodziłam. No ja wiem, mamo, no oczywiście przecież. Tak, tak. Da mi mama coś powiedzieć. Już, dobra. Możesz nie mówić. No ale mamo, też chciałam coś powiedzieć twoja przecież. Twoja matka przemawia. Weź ty tego Tadeusza, rozumiesz, odstaw na boczny tor. Ja widziałam takiego fajnego sąsiada twojego. Taki mały, taki żwawny, wyrywny. Mamo, nie, proszę się, przecież ta dęba się przyjdzie. Martwić o to. Mama. Fajny chłopak. Ale mnie nie interesuje sąsiad. Jeszcze byś miała pociechę. Jeszcze tu by młotkiem walnął, tu by jakiś gwóźdź przybił. Co ty masz z tego Tadeusza? No ja nic nie mam, no ale przecież patrzy na nas. Ale przestań, daj spokojnie. Nic, żadnych faktów, chłopak już przestał funkcjonować. Nic nie jesteś w stanie powiedzieć. No coś tam mówi, mamo. Nic nie jest w stanie ci powiedzieć, a przecież taka sytuacja, że 48 lat mija już, jak była premiera westernu Człowiek zwany koniem. Co ty mówisz, już 48? Nie powiedział. Nie powiedział mi tacie tego w ogóle. A znowu 58 lat temu no. Otwarto studencki klub pod Jaszczurami w Krakowie. Chcę wyobrazić, że tam... Jezu, nie wyobrażam, mamo. Te Jaszczury, no, 80 lat niesamowite. Sejm RP ustanowił dzień 11 listopada świętem niepodległym. Przestań nie przerwać, kolega. Ale ja cię w ogóle nie... Mama, ja się nie przerywam, tylko patrzę na ciebie. Nie przerwać, bo wyzione ducha i będziesz mnie miała na z tym na sumie. Ale mamo też chciałaby czasami coś powiedzieć. No i bardzo dobrze, bez dyskusji. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Nie chciałem przerywać, bo prawda, lepiej nie. 2273. Wszystkim solenizantom dzisiejszego dnia, a w szczególności pani Heleny, składam życzenia najpiękniejsze, jakie tylko mogą istnieć na tym świecie. A skoro jest taka wspaniała pani, to ktoś, kto wydał na świat tą dziewczynę, czyli mamusia, i tej mamusi składam też najpiękniejsze życzenia. Jako słuchacz po prostu jestem zachwycony i dumny, proszę pani mamusi, że pani ma taką córeczkę. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Tak jest, dołączamy się do życzeń, bo dziś imieniny Heleny. Pani Heleno, wszystkiego najlepszego. Aha, pani Magda, w mojej książce antykwariusz odkrywa, kto zamordował jego przyjaciela, by przejąć atrakcyjną nieruchomość w centrum miasta. Bo właśnie o to pytamy. At least that's what I'm told. And here's the one sitting down.